1988 senesinin Şubat ayının 7'si günlerden Pazar Fatih İskender Paşa Camii'nde ikindi namazını mütakiben Hazreti Şerif dersini dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Tabibi kulubina ve şefii zunubina Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Amma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr ve bis senedil muttasıl ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl يأتي على الناس زمان من لم يكن معه أصفر ولا أبيض لم يتهنأ بالعيش. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. عزيز ومحترم kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi dünya ve ahirette üzerinize olsun. Rabbimiz iki cihanı da rahmetine mazhar eylesin. Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir miktar okuyup taallüm ve tefeyyüz eylemek üzere şu mescitte toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izah edilmesine başlamazdan önce Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerine bağlılığımızın, sevgimizin, saygımızın bir nişanesi olmak ve ruhu pakine takdim kılınmak üzere ve onun cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına hediye olunmak üzere sair enbiya vel mürselin ve cümle evliyaullah ve mukarrabinin ruhlarına ve hasaten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan ülema-i muhakkikin ve resi-i nebi salat ve meşayih turku aliyemizin ruhlarına hediye olsun diye bu hadis-i şerifleri bize kadar nakil ve rivayet eylemiş bulunan bütün sevdiklerimizin, bütün hadis alimlerinin ve ravilerinin ve eseri tehlif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi hocamızın ve kendisinden feyz aldığımız hocamız Mehmet Said Bursevi'nin ruhuna hediye olsun diye bu beldeleri fetheden fatihlerin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, bu beldeyi düşmanlardan korumuş ve temizlemiş olan mübareklerin ruhlarına hediye olsun diye cümle hayır ve hasenat sahiplerini ve bilhassa içinde o toplanıp ibadet edip hadis-i şerifleri okuduğumuz şu İskender Paşa Camisi'nin banisi İskender Paşa Hazretlerinin ve tekrar tekrar tamir ve tecdit ve tevsi eyleyenlerin kendilerinin ve geçmişlerinin ruhları için ve nihayet uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere gelmiş olan siz mübarek kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için ve biz yaşayan Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun Peygamber Efendimizin sünneti yolunda, Kur'an yolunda yaşayıp ahirette Rabbimizin rızasına vasıl olup cennetiyle, cemaliyle müşerref olmamız için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz Ramuzül Ehadis kitabının 503. sayfasındandır. Oranın 1. hadisi şerifinden itibaren okuyoruz. Metnini merak edenler baksınlar diye de yerini söylüyoruz. Kaynağını merak edenler bulsunlar, incelesinler diye. Az önce metnini okumuş olduğumuz hadisi şerifi Taberani ve Tayalisi ve Tahavi ve daha başka kaynaklar rivayet etmişler. Mikdam radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Yeti alennâsi zemanun, insanların üzerine bir zaman gelip çatacak ki men lem yekun ma'ahu asfara vela ebyad lem yetehenne bil ayş, yanında sarı renkli olan altını, ak renkli olan gümüşü olmayan, yani sarısı ve beyazı olmayan diyor da, sarıdan murat altın, beyazdan murat da gümüş oluyor. Altını gümüşü olmayan, dinarı dirhemi, parası pulu olmayanın yaşayışı rahat olmayacak, ağzının tadını bulamayacak demek. Elbette öyle değil mi diyebilir dinleyen kardeşlerimiz. Ama eski devirlerde öyle değildi. Yani o zaman yeryüzü genişti. İnsanların adedi azdı. Kayıtlar, kuyutlar, tahtitler, hudutlar böyle değildi. İsteyen istediği yerde gidiyordu, oturabiliyordu. Bir araziyi çeviren orada kalabiliyordu. Yerler geniş olduğundan, ya burası benim diye karşısına birisi çıkmıyordu. Başına birisi dikilip de ver bakalım şu kadar para demiyordu. Bir iş tutan tutar, parası olan olur. Olmayan bir mağarada yaşar, bir çayırda yaşar, bir ormanda yaşar, bir dağın tepesinde yaşar. Ağaçların meyvelerini yer, odunları keser, satar veya satmaz. Böyle olabiliyordu, rahat bir yaşam vardı. Para olsa da olurdu, olmasa da olurdu. İnsanlar da mütevazı ve dünyaya rağbeti olmayan kimselerdi. Lüks ve konfor peşinde değillerdi. Yetiyordu onlara. Karnını birazcık bir şeyle doldurdu mu kâfi geliyordu. Bir avuççuk bir arpa, kendisinin ekip biçtiği, bir kenara koyduğu arpa, kavurması yetebiliyordu kendisine. Veyahut ekmeği, yufka ekmeği yaparlarmış da, yufka ekmeğinin yanık kısımlarını, yanmamış olan kısımlarına katık ederek yerlermiş. Öyle çeşit çeşit meyveleri, şeyleri nereden bulsunlar? Biraz üzüm kurutma imkanı varsa kuruturlar. İncir kurutma imkanı varsa kuruturlar. Hurma kurutabilirlerse kuruturlar. Kurtlanırsa kurtlansın. Ne yapalım? Onu yiyip öyle geçiniyorlarmış. Ama şimdi öyle değil. Şimdi nefes almak bile parayla. Yolda yürürsen parayla. Vatandaş olmak parayla. Yani babadan dededen arazin kalsa, başka bir yerden bir gelirin olmadığı zaman, onun vergisini ödemediğin zaman şap gibi yandın. Şap nasıl yakar insanı bilmiyorum veya nasıl yanar ama öyle derler. Yandın şap gibi derler. Halin harap. Yani para lazım. Kör olmaya sıca. Para lazım. Allah helalinden hepimize nasip etsin. Haramından korusun. Parasız olmuyor. İşte o zaman gelmiş yani. Birisinin babasından, dedesinden arazisi kalmış. Tamam, ben buraya girerim, bir ev yaparım, yaşarım. İyi yaşarsın. Yani hadi bakalım göreyim. Hemen belediye dikilir. Buraya ev yapamaz. Ebatı şu kadar olacak, boyu bu kadar olacak. Caddeden şu kadar çekeceksin, bu kadar şey yapacaksın. Şu kadar yükseltemezsin, bu kadar alçaltamazsın. Bu arazinin vergisini verdin mi, binanın vergisini verdin mi, şerefiye, aydınlatma, temizlik, tanzifat, ne. Ne yapacağım? Param yok. İşte istersen ceplerimi çıkartayım, tersine döndüreyim, aşağı içinde tozdan başka bir şey yok. Ben bunu bilmem. Bu vergiyi vereceksin der. Yani yaşam paralı şimdi. Parasız yaşamak mümkün değil. Adam ev sahibi oluyor, gidiyor bir apartman alıyor, apartman dairesi alıyor. Kira kadar masrafı oluyor. Kapıcı parası, kalorifer parası, Tabii rahat da çok fazla. Eskisi gibi değil yani. Rahat ve konfor da çok fazla. O rahat ve konforun olması için insanlar tabii vergiler falan koymuşlar. Bunları da bir bakıma da tabii normal karşılamak lazım. Allah insana sıhhat verir de para kazanırsa bir şey değil. Öderse bir şey değil ama ödeyemezse işte onları da koruyup gözetmek, yardımcı olmak, o zayıfların, o fakirlerin, o mazlumların, o yetimlerin, o efendim dulların efendim halini biraz gözetmek de etrafındaki el kişilerin, baba yiğitlerin, efendim mertlerin, merhametlilerin işi olmuş oluyor. Rabbimiz Teala zenginlerimize merhamet versin. Fakirlerimize güzel hal nasip eylesin. Vücutlarımıza afiyet versin. Bizi namerde değil, merde de muhtaç etmesin. Kimseye muhtaç etmesin. Anımız ak, yüzümüz açık, efendim kimsenin önünde eğilmemiş, efendim kimseye boyun bükmemiş, kimseye el açmamış insanlar olarak Rabbimiz bizi yaşatsın. İhtiyaçlarımızı kendi gayb hazinelerinden ihsan ve ikram eyleyip bizi gayretsinden, masivallah'tan müstevni eylesin. Öyle yaşayıp öylece ölelim. O Mehmet Akif merhumun dediği gibi o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yani Müslüman kimsenin önünde eğilmez ama işte namaz var, secde var da işte rükû yapıyoruz, secde yapıyoruz ondan. Yoksa Müslüman eğilir mi? Müslüman eğilir. Çiğnenirim, hakkı tutar, kaldırırım diyor. Kimseden de korkmaz. Hak neyse onu yapar. Ama o Müslümanlar nerede? O Müslümanlar nerede? Filistin'de efendim topayla vura vura öldürüyor Müslümanı. Efendim Yahudi. Millet burada keyfine bakıyor. Öbür tarafta keyfine bakıyor. Efendim bizim memlekette en büyük şirketler onların elinde. Her türlü imkana sahipler. Her türlü konforu var, her türlü rahat içinde. Onları İspanyollar kesiyorlardı da, keserken bizimkiler gemilerle aldılar, yazıktır, insandır diye kesmediler, kesmesinler diye İspanya'dan gemilere bindirip Osmanlı diyarına getirdiler. Ne de olsa işte bir ehli kitaptır diye getirdiler. Ama efendim çingeneye selahiyet versen babasını asarmış diye ilk önce söylerler. Böyle bir şey vardır. Besle kargayı oysun gözünü diye de böyle sözler vardır. Böyle oluyor. Ama bunun böyle olması ondan değil, bizden. Kabahat bizde. Kabahat tüm Müslümanlarda. Bir kere Allah'ın sevgili kulları olmadıkları için Allah ceza veriyor. Çünkü yoldan çıkmış, raydan çıkmış, sapıtmış, şaşırmış. Allah bela veriyor. Bela gelmez kula, kul azmayınca. Kaza gelmez kula, hak yazmayınca. Allah yazıyor, ondan o öyle oluyor. Ama bela da neden geliyor? Kul azdı da, sapıttı da, cezayı hak etti de, sille, tokat, pat diye ensesinde patladı. Ondan oluyor. Bizim Allah uyanıklık nasip etsin. Bizim çektiğimiz bir asırdır, iki asırdır, üç asırdır dinimizden döndüğümüzdendir. Dinimize hizmetten geri kaldığımızdandır. Dün akşam oturduk. Akıllı, uslu, tahsilli, terbiyeli, görgülü, bilgili kardeşlerimizle ne yapalım, ne edelim filan böyle bir sohbet efendim havası içinde konuştuk. Mühendisi var içinde, idarecisi var. Bilmem çok yüksek memuriyetlerde bulunmuş, idarecilikler yapmış, müdürlükler yapmış kimseler var. Döndük, dolaştık, geldik iyi Müslüman olmaya, İslam'a hizmet etmeye, irşat ve tebliğ çalışması yapmaya geldi, dayandı iş. Başka da bir doğru düzgün bir iş yok. Gerisi laf. Gerisi hep fasarya. Başka bir şey yok. Allah yolunda çalışırsan, Allah'ın dinine hizmet edersen, Allah'ın emirlerini tebliğ edersen, cahilleri, gafilleri irşat ve ikaz edersen en güzel çalışma bu. Başka türlü de efendim kurtuluş imkanı yok. Allah akıl fikir versin. Şimdi bugün okuyacağımız hadis-i şerifler öbür sayfaya da geçecek. Hep İleride şöyle bir zaman gelecek ki şöyle olacak, böyle olacak diye Peygamber Efendimiz'in ahir zaman ahkamı ile ahvali ile ilgili ihbarları, bildirileri önceden söylemiş olduğu hususlar. Demek ki paraya ihtiyaç varmış. Paraya ihtiyaç varmış ama Allah bizi helalinden paraya sahip eylesin. Bir de kazandığımız paraya bizi köle etmesin. Paranın, pulun, dinarın, dirhemin kulu, kölesi etmesin. Para kazanılıyor, kazanılacak. Sonra Allah yolunda harcanacak. Kazanılacak, harcanacak. Senin elinden geçecek, öbür tarafa gidecek, sevap kazanacaksın. Sen kazanacaksın, kimseye muhtaç olmayacaksın. Yiyeceksin, efendim, yedireceksin, giyeceksin, giydireceksin, efendim, ikramda bulunacaksın dostlarına, dostlarınla yiyeceksin. Feda olsun, dostlarınla yiyeceksin. Ayrıca fukaranın hakkını ayırıp vereceksin. Ayrıca cihada para ayıracaksın. Allah yolunda para ayıracaksın. O paralar gidecek. Gidecek ama onunla cenneti kazanacak insan. Yani o verdiği paralarla. Yok ben onları öyle zor kazandım ki, eğer sen onu saray burnundan savurup denize atsan, çünkü arkasından balıklama denize atlarım. Paralar çok kıymetli, kimseye vermem dersen, o zaman ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, o biriktirip saklayıp depo ettiği paralar insanların cehennemde kızdırılacak, ak kor haline gelecek, kıpkızıl hale gelecek. Onlarla sırtları, yüzleri, yanları dağlanacak. Cız cız yapıştırıla. İşte bu sizin dünyada Allah yolunda sarf etmeyip de depo ettiğiniz paralarınızdır. Buyurun tadın tadını bakalım nasıl iyi mi bu dağlanmak diye. Allah Teala Hazretleri onlarla cehennemde azap görüleceğini bildiriyor. Onun için para kıymetli, kazanması zor. Allah helalinden kazanmayı nasip etsin, yerine de sarf etmeyi nasip etsin. Kazandığı yerde sorguya tabi, harcadığı yerde sorguya tabi. Yo hoca olmaz, ben parayı kazandım, istediğim yere harcarım. Antalya'nın bir kasabasına gittik. Bir kasaba, dağın arasında bir kasaba. Küçük bir kasaba, daha önceden hiç duymamıştım. Nahiye, belki de bir köy ama biraz büyümüş, kasaba olmuş filan. Dediler ki, hocam, evet, bu kasabadaki şahısların hepsi düğünlerini Hilton'da yaparlar. Vay be! Antalya nire, İstanbul nire. Vay vay vay! Hilton'da yaparlar, aşağı kurtarmazmış beyleri paçaları. Düğün aşağı kurtarmazmış. Senin neyine? Antalya'nın filanca nahiyesindeki bir dört düzgün yap mevlidini, camide şeylerini, eşini, dostunu, ahbabını çağır, ziyafetini çek, düğün yemeğini yedir, hocaya dua ettir, cemaate dua ettir, hatim indir, efendim evlensin çocuğun. Hilton adı bile Hilton işte. Yani bir Amerikalı gelmiş, efendim memleketimizin kanunlarından, efendim turizmle ilgili teşviklerinden yararlanarak Boğaz'ın en güzel yerine bir bina yapmış, bir odası bilmem kaç yüz bin liradır, ben hiç bilmiyorum. Efendim hiç de nasip olmadı öyle gidip bir şey yapmak. İstemem de efendim. Orada yapacak illa düğün. Neden? Gösteriş. Gösteriş. Ben orada yaptırmazsam düğünü bana ne derler sonra? Sonra kız zaten ağlar. Zır zır ağlar. Benim düğünümü niye Hilton'da yapmadın? Öteki mahalle arkadaşımın düğünü orada oldu da niye benimki orada olmadı? Sonra Hilton'da düğün olunca tabii mevlütlü, Kur'anlı, hatimli mi olur? Dualı mı olur? Orasını Allah bilir. Nasıl olduğunu bilmiyoruz ki. Nasıl olduğunu Allah bilir. Vah vah vah. Paralar, para benim. Sana ne? İstediğim yerde harcarım. İşte öyle değil. Kazın ayağı öyle değil. O paraları Allah nereye harcadığında soracak sana. Ama ben kendim kazandım. Kendin kazandığın halde nereye harcadığını soracak. Onun için harcadığı yerde önemli. Lüzumsuz yere harcayamaz. Telef edemez. Zayi edemez. İsraf edemez. Allah müsrifleri sevmez. İsraf haram. Yasak. İsraf edemez. Belli ölçüye göre yapacak. Ölçünün ötesine gitmeyecek. Zenginse zenginliği biraz belli olacak. Giyiminden, kuşamından adamın zengin olduğu belli olacak ki fukara bu zengin deyip yanına gelecek. Bir şey isteyebilecek. Yani bir ihtiyacım var diyecek, o da çıkartıp verecek. Atıyla gelse boş çevirmeyin diyor. Tabi bunun da istismarcıları türemiş. Hadis-i Şerif'te öyle denildi diye. Efendim cebi para dolu adam, belki bankada bilmem ne kadar milyonları var, dolaşıyor, dilenciliği meslek edilmiş. Tabi öyle olduğunu bilirsen vermezsin. Bildiğin insana verirsin. Ararsın. Para daha senin yanındayken acaba hayır yapacak insan çevremde kim var diye ararsın. Köyünde sorarsın. Mahallende sorarsın. Zengin bir semtte oturuyorsan, İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Bursa'nın lüks semtinde oturuyorsan bir ara lütfen ve keremen inayet buyurup fakir mahallelerine, gecekondu semtlerine gidersin. gece gündüz semtlerinde bir namaz kılarsın, çamurlu sokaklarda o senin güzel pırıl pırıl ayakkabıların biraz bir çamurlanır, biraz batarsın çıkarsın, paçaların çamur olur filan. Görürsün milletin efendim çeşmeden su dolduracağız diye ayazda mantosuz kızların tir tir titrediğini, efendim ondan sonra sokakların çamurla şey yaptığını, evlerin damının aktığını, insanların akşama yemek yiyemediğini, hastalandığını, hastalandığı zaman kan tükürdüğünü efendim görürsün, merhamete girersin, vazgeçtim dersin. Ben bundan sonra gülmeyeceğim dersin. Bu tarafın çamuru kalmayıncaya kadar bana gülmek yasak dersin. O zaman verir. Görmeyince insan tabii bilmiyor. Bilmeyince de kendisi burada efendim ne yapacağını şaşırıyor parayı. Nereye koyacağını şaşırıyor. Nasıl harcayacağını şaşırıyor. Açın lüks gazeteleri. Efendim lüks hayatın sahnelerini, artistler nasıl yaşarmış, nasıl havuzun içine süt doldurulmuş, nasıl cump diye atlarmış, nasıl orada cildi daha iyi olsun diye böyle sütün içinde yüzermiş. Ondan sonra poz poz resimler vesaireler. İşte kıyametin neden kopacağı görülüyor. Bu çifte manzaradan kıyametin niçin kopacağı görülüyor. Müslümanlar geri durursa, Müslümanlar ilgilenmezse, Müslümanlar irşada çalışmazsa, Müslümanlar gayrete gelmezse, bu insanoğlu gemi azıya aldı mı durduramazsın artık. Freni yok. Dolu düzgün gider. Dıgıdık dıgıdık dıgıdık dıgıdık cehenneme kadar. Ondan sonra yuvarlanır gider. Cehennemin uçurumuna yuvarlanır gider. Onun için hepiniz İslam'ı öğreneceksiniz. Ondan sonra da öğreteceksiniz. Ben 20 yıldır dervişim maşallah. Ben 35 yıllık dervişim. Oo, sana 2 kere maşallah. Ben 50 yıllık dervişim. Sana 3 defa maşallah. İyi güzel ama yani bir çocuğu bile anasından babasından efendim bakımının bir zamanı var. Anasından süt emmesinin zamanı 2 yaş. 4 yaşındaki çocuğu olur mu? Süt emse olmaz. Sen de biraz artık İslam'a faydalı olacaksın. Hep memeye yapışmışsın, cırp cırp boyuna süt içiyorsun. Olur mu? Biraz da sen şey yap. Başka insanlara faydalı olmaya başla. Şu kadar senedir Allah'ın emirlerini duyuyorsun. Allah'ın yasaklarını öğrenmişsin. Peygamber Efendimiz'in sünneti. Bir pazar günü insanın öğrendiği bile yeter. Sen de biraz çalış. Sen de biraz sofraya ekmek getir. Hazır yeme. Sen de biraz İslam'a faydalı ol. Sen de biraz Allah'ın dinine hizmet et ki izzet bulasın. Hürmet et ki efendim hürmet bulasın. Yardım et ki yardıma eresin. Merhamet et ki merhamet bulasın. İslam'ın ihtiyacı var. Kadın da çalışacak, erkek de çalışacak, yaşlı da çalışacak, genç de çalışacak, olacak. Hocam iyi durumumuz. İskenderpaşa Camii doluyor. Kapılarda insanlar ayakta kalıyor. Avlular da doluyor. Efendim bazıları burada namaz kılamayıp komşuya gidiyor. İskenderpaşa'nın içini kubbesine kadar üst üste insan doldursak ne ifade eder? 5 milyon, 7 milyon şehir. Yani bu kadar milyonun içinde bu ne? Bizim hepimizi toplasan, bir kışlaya doldursan biz ne kadarız? Futbola giden ne kadar? Keyfe giden ne kadar? Zevke giden ne kadar? Namaz kılmayan ne kadar? Dinden habersiz ne kadar? Efendim Allah, peygamber, din, iman tanımayan ne kadar? Hesabını yaptın mı? Kendi sokağında bir hesap yap. Bildiğin mahallende kendi sokağında bir hesap yap. 10 tane ev bu tarafta var, 10 tane ev bu tarafta var. Bunlardan kaç tanesi camiye gelir, kaç tanesi gelmez? Kaç tanesi imanlı, kaç tanesi imansız? Kaç tanesi namazlı, kaç tanesi namazsız? Kaç tanesi haramdan korkar, kaç tanesi korkmaz? Kaç tanesi namuslu, kaç tanesi namussuz? Yap hesabını, o zaman Müslümanlığın hesabı Türkiye'de de çıkar ortaya, dünyada da çıkar. Çalışacağız biraz, yani büyümemiz, hiç reşit olmayacak mıyız? Hiç reşit olmayacak mıyız? Hep bebek mi kalacağız? Arkadaşlar bir profesörün konferansına gitmişler. Kastenelik profesör. Profesör kendisi kastenelik profesör. Efendim konferans vermiş. Konferansın sonunda bizim dinleyen arkadaşların intibağı diyor ki profesör hala yardımı başkasından umuyor diyor. Hala falanca şöyle yapsın böyle yapsın diyor. Yani hala kendisini çocuk sanıyor diyor. Hala büyüyememiş diyor. Konferans vermiş. Ya artık senin abi dediklerinin yarısı mezara girdi. Sen abi oldun, sen baba oldun, sen dede oldun. Biraz da sen İslam'a hizmet et. Canım yapıyorlardır. Kim yapıyor? Nerede? İslam'a kim yardım ediyor? Hiç yardım eden kimse yok, bir sen varsın diye düşüneceksin. Hiç kimse kalmamış, bir iş bana kalmış diyeceksin, sen çalışacaksın. İslam'ı yaymak için, İslam'ı öğretmek için, İslam'ı savunmak için sen çalışacaksın. Dergi çıkartıyoruz. Efendim İslami yayınlar yayınlayan kitap evine gitmiş bizim efendim hanım kızlardan birisi, ver şu dergimizi diye. Bizim dergimizi istemiş. Ne yapacaksın dergiyi demiş. Kur'an-ı Kerim'i oku yeter. Yani şimdi biz Kur'an-ı Kerim'e hizmet olsun diye çıkartıyoruz. Yani o ne demek öyle? Ne yapacaksın reçeli, ekmek yersin yeter. Ne yapacaksın katığı, tuzla banarsın yeter diyor musun? Yani hepsinin yeri var. Hepsinin zamanı var. Elektrik de lazım. Su da lazım. Hava da lazım. Güneş de lazım. Para da lazım. Efendim, sıhhat de lazım. Tatlı da lazım. Tuzlu da lazım. Ekşi de lazım. Turşu da lazım. Hepsinin yeri var. Ne yapacaksın? O zaman kapatalım her şeyi. Bitsin. Ötekiler çalışsın. Ötekiler milletin kafasını üfülesin. Üfülemek böyle şeyde değil. Tavuğu ütülemek gibi. Ateşin üstüne böyle çevire çevire, efendim tüylerini yaka yaka kebap etmek. Milletin kafasını ütülesin, dazlak böyle, hiç kıl da kalmaz, bir şey de kalmaz. Ondan sonra yenilecek hale gelir. Pişirilecek, yenilecek hale gelir. Sen konuşma, ne yapacaksın? Kur'an-ı Kerim'i oku. Hiç dininin inceliklerini, şeylerini halkın anlayacağı bir şekilde anlatma. Anlatan eserleri okuma. Hemen Kur'an-ı Kerim'i oku, tamam. Peki o ayet ne diyor? Onu anlatacak, Arapça bir anlayacak Arapçan var mı? Yok. O zaman sana anlatacak bir eser ihtiyaç var. Bu kitapçısı böyle derse, kitapçısı böyle derse artık ötekisine ne diyeceğiz bilmiyorum. En akıllısı Deli Bekir, o da zincirde yatar. İkinci hadisi şerif. يَتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُوا ف۪يهِ الْمُؤْمِنُ لِلْعَامَّةِ فَيَكُولُ اللّٰهِ اُدْعُوا لِخَاسَّةِ نَفْسِكَ اَسْتَجِبْ لَكَ فَاَمَّا الْعَامَّةَ فَاِنِّي عَلَيْهِمْ سَاخِتٌ Bu hadis-i şerifi okuduktan sonra tüylerimizin diken diken olması lazım. Secdeye kapanıp Secde-i Rahman'dan kalkmamamız lazım. Gözyaşlarıyla seccademizi ıslatmamız lazım. Gözyaşlarının kapının altından sokaklara akıp sel olması lazım. Peygamber Efendimiz yine buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, insanların başına bir zaman gelip çatacak ki, öyle bir zaman gelecek ki devirler değişip, efendim yıllar geçip, efendim insanlar öyle bir zamana ulaşacaklar ki, يَدْعُوا ف۪يهِ الْمُؤْمِنُ لِلْعَامَّةِ O zaman mümin elini açar, açacak yani, ve umumiyetle Müslümanların topu için dua edecek. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i aziz eyle, Ya Rabbi insanları hayırlar ihsan eyle, Ya Rabbi işte mesut eyle, bahtiyar eyle, dertlere, deva, hastalara, şifa, borçlara eda vesaire vesaire. Herkes için dua ediyor. Neden? Herkes için dua etmek şefkatin, sevginin, merhametin, saygının, acımanın, insanlığın, kardeşliğin icabı olduğu için o bizim dinimizde tavsiye eder. Herkes için dua ederiz biz. Tahiyyatta da ederiz. Namazın içinde de ederiz. Namazın dışında da ederiz. Tamam. Ama öyle bir zaman gelecek ki o zaman kişi herkes için, genel topluluk için dua eder. Ona Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki اُدْعُوا لِخَاسَّةِ نَفْسِكَ Kendi nefsinin öz ihtiyaçları için kendin için dua et. اَسْتَجِبْ لَكَ Ben senin duanı kabul edeyim. Kendin için istediğini iste, ben senin duanı kabul edeyim. فَاَمَّ الْعَامَّ O genel herkese yaptığın o dua, o topluluk, o genel, o umumi ahali yok mu? فَاِنِّي عَلَيْهِمْ سَاخِتٌ Ben onlara kızgınım. Ben onlara kızgınım, onlara dua etme. Sen kendine edeceksen et, bırak onları, der Allah-u Teala Hazretleri. Neden? Neden olacak? Allah tanımaz, peygamber tanımaz veya tanıyorum derse bile başımıza kaka kaka, minnet ede ede. Tamam ya, daha ne istiyorsun? Allah'a inanıyorum işte. Yetmez. İnanıyorsun, itaat et. Tamam, peygamberi de kabul ettik canım, hadi hadi. Canım, peygamberi kabul ettiysen hadislerini dinle, yolunda yürü. Ne bu halin? Herkesin evine televizyon girmiş, şarkı girmiş, efendim türkü girmiş, efendim aşk sahnesi girmiş, meşk sahnesi girmiş, çıplaklık girmiş, gazino girmiş, tiyatro girmiş, içki meclisi girmiş, dünyanın öteki ülkelerindeki edepsizlerin hayatları girmiş, örfleri girmiş, adetleri girmiş, efendim herkes onları seyrediyor. Bir seyrediyor, iki seyrediyor, üç seyrediyor, dört seyrediyor. Ya galiba fena da değil be filan demeye başlıyor. Ondan sonra ben de öyle yapsam ne olur demeye başlıyor. Çocuğunun ismini değişik koymaya başlıyor. Yemeği değişik yemeye başlıyor. Selamı değişik vermeye başlıyor. Tavrı değişik olmaya başlıyor. Sigarayı bir başka türlü tüttürüyor. Bıyığın şekli değişik. Saçın şekli acayip. Efendim pantolon bir başka türlü. Ne oldu? Değişti gitti her şey. Allah-u Teala Hazretleri'nin rızası nerededir? Onu aramak zorundayız. Biz onun kuluyuz. Ya ona güzel kulluk ederiz ya da bizim canımıza okur. Dünyada da ahirette de perişan eder. Düşmanı musallat eder, inim inim inletir. Hastalık verir, inim inim inletir. Efendim, sen haramdan kazanırsın paraları. Efendim, ahali için demiyorum da, günah işleyen kimse için diyorum. Efendim, bilmem karısı sakat kalır, kızı sakat kalır, bacağı kırılır, kafası çatlar, kanlar içinde şeylerin arasında sıkışık kalır. Neden? Haramla beslendi mi? İflah olmaz. Ona, o ona gülüyordu, inanmıyordu. İnanmıyordu ama Allah'ın adaleti tecelli eder. Ondan sonra herkes görür. İbreti alem olur. Aleme ibret olur yani. Herkes bakar, ya vey ki ennehu la yuflihul kafirun. Demek ki kafirler iflah olmuyormuş. Demek ki zalimler iflah olmuyormuş. Demek ki Allah'a asi olanlar bir gün cezasını çekiyormuş. Demek ki insanlara kötülük yapanlar bir gün mahvoluyormuş. Dedirtir Allah. Zalimlere bir gün dedirir Hazreti Mevla. Tallahi lekad aserekallahu aleyna. Zalimler bir gün dönüyor dolaşır. Biz hata ettik. Hatamız anlaşıldı. Efendim bizim işimiz yanlışmış. Sen doğru yoldaymışsın. Sen üstünmüşsün dedirtir Yusuf Aleyhisselam'la kardeşleri hakkında bu. Firavun'a bile Allah öleceği zaman La ilahe illellezi amenet bihi Beni İsrail'e ve enemler müslümin dedirtti. Beni İsrail'in iman etmiş olduğu o Allah'tan gayri bir ilah olmadığını kabul ederim. Ben de Müslümanlardanım dedirtti. Boğulduğu sırada. Ölüm anında dedirtti. Bir gün der ama neden sonra? İş işten geçtikten sonra. O bakımdan bu hadis-i şerifi bir daha okuyayım muhterem kardeşlerim. Aklınıza yazın, defterinize yazın, karşınıza levha yapın, koyun, iş yerinde bulunsun, odanızda bulunsun, aklınızda çıkmasın. Rabbimizin rızasını kazanmanın yolu neyse ona koşturalım. Gazabından kurtulmanın, kızgınlığından efendim kurtulmanın çaresi neyse ona şey yapalım. Çünkü Allah'ın gazabı, kızgınlığı başka bir şeye benzemez. Her şey biter yani. Allah bir kuluna gazap etti mi her şey biter o kulun. Mahvolur. Bak ne diyor Peygamber Efendimiz bir kere daha söyleyeyim. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki o zaman mümin umumiyetle bütün ahali için dua edince Allah-u Teala Hazretleri ona buyurur ki sen kendi nefsin için özellikle kendin için dua et. Efendim sana duana icabet ederim. Sen benim mümin kulumsun. Ama genel ahali için dua etme çünkü ben onlara kızgınım der diyor Allah-u Teala Hazretleri. Rabbimiz içimizdeki beyinsizlerin, akılsızların, edepsizliklerinden, günahlarından dolayı bizleri helak eylemesin. Onları ıslah etmeye çalışmayı da bizlere nasip eylesin. Beni İsrail'den bir grup edepsiz, Musa Aleyhisselam'ın kavminden, Beni İsrail'den bir grup edepsiz, efendim günahları işliyorlar. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapıyorlar, günahları işliyorlar. Bir kısmı da onların bu yaptığının doğru olmadığını bildiği için diyorlar ki yapmayın, etmeyin, günahtır, Allah'ın gazabı gelir, azabı gelir. Efendim doğru yolda yürüyün, emirlerini tutun, iyi kul olun gibi sözler söylüyorlar. Ama ötekilerin onu dinleyecek hali yok. Anlat külahıma der gibi hiç bildikleri yoldan sapmıyorlar. Bir grupta onlara diyecekmiş ki لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا. Allah'ın helak edeceği, şiddetli bir azap ile veyahut da azaplandıracağı şu topluluğa ne diye öğüt verip vaaz edip duruyorsunuz? bırakın, laf dinlemiyorlar adamlar işte, kulaklarına girmiyor. Bırakın. قَالُوا مَعْزِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ اِتَّقُونَ Mazeret olsun diye Allah-u Teala Hazretlerine ve belki de onlar doğru yola gelirler diye. En mühim şey o. Bugün hepimizin üzerine boynumuza borç olan en mühim mesele muhterem kardeşlerim, Allah'ın emirlerini bu beyinsizler, bu aptallar, bu zalimler, bu günahkarlar, bu kafirler, fasıklar, facirler, efendim zalimler dinlese de dinlemese de Allah'ın emirlerini herkese duyurmak. Nasıl duyuracağız? Müslümanlar bir araya gelse her şeyi yapar. Radyo istasyonu kurar. Televizyon kanalı kiralar. Kitap çıkartır, mecmua çıkartır. Efendim bir irşat ordusu meydana getirir. Her yere gönderir. Efendim hocalar Allah'ın dinini anlatırlar, ayetleri anlatırlar, hadisleri anlatırlar. Bizim Çanakkale'de bizim akrabadan birisi gitmiş, konuşuyorlar kahvede. Ses seda yok. Ya vakit de bir hayli geçti demiş. İkindi ezanını ben duymadım demiş bizim akraba. Duymadım, ikindi okunmadı. Evet demişler, normal. İkindi okunmuyor burada. Niye? Cami kapalı da onda. Hoca yok da onda. Aman demiş. Biraz parası var bizim akrabanın. Demiş ki aman parasını ben vereyim. Yani siz köylüsünüz. Para ve toplayamıyorsunuz. Kıyamıyorsunuz. Kıymetli geliyor. Siz bulun hocayı, parasını ben vereyim. Olur mu? Camisiz, ezansız, namazsız, niyazsız, efendim bir köy tasavvur edebilir misiniz? Bizim köylerimiz Müslüman köy diyebiliriz biz şehirde. Köylerimiz Müslüman köydür. İdi. Bir zamanlar maziye bak. Bir zamanlar öyle Müslüman idi ama hepsi şimdi bir yol tutturdu. Allah ıslah etsin. Efendim namazı kılanı az, Allah yolunda gideni az, haramdan korkanı az, Allah'ın emirlerini tutanı az, Peygamber Efendimiz'in yolunda yürüyeni az. Parasını başkası vereceği halde hocayı gene bulamamışlar. Gene istememişler. Yani o köyün ahalisi. Ölü, ölü ölse ne olacak? Zaten canı çıkmış gitmiş. Yani hoca ona dua etse ne olur, etmese ne olur? Gömüverirler, olur biter. Gömmeseler de kargalar yese ne olur? O da mühim değil. Yani bazen kenarda bir hayvan ölüyor da ondan sonra dağılıp gidip yani kuşlar yiyip gidiyor. Akbabalar etrafında dolaşıyor. Böyle diyecekler herhalde. Yani sırf ölü yıkamak için de yani hoca tutulur mu? En iyisi hiç tutmamak, camide kapalı. Ondan sonra sabahleyin de kimsenin uykusu bozulmaz. Kimse de rahatsız olmaz. Çünkü gece yarıma bire kadar televizyon seyredecekler. Uykuları yetmez. Sabah uyumaları lazım. Onun için müezzinler çıkıp da minareden bağırınca uykuları kaçar. Çocuklar sonra zayıflar. Çünkü yiyip yiyip semirecekler. Yani o vakitte uyanırlarsa olmaz diye düşünüyorlar herhalde. Allah İslah eylesin, akıl fikir versin, bizi ıslah eylesin. Biz güya Allah'ın dostları, güya müminler, biz çalışmıyoruz ki. Ömrümüzde kaç tane insanı batıl yoldan hak yola çekmişiz, bir hesap yapalım. Kaç kişi bize heves ederek, bizim sözümüzle doğru yolu bulmuş? Bir hesabını yapın kendiniz. Kimi çektiniz, hak yola getirdiniz? Allah biliyor. Allah'ın soracağı sorguyu, suali, hesabı siz dünyada kendinize sorun. Ya ben bunca yıl yaş yaşadım. Şu benim ömrüm Allah'ın hoşuna gidecek rızasına uygun mu geçti, aykırı mı geçti? Aykırı geçti ama hocam 65 yaşı olduktan sonra emekli olacağım. Emekli olduktan sonra sakal bırakacağım. Sakal bıraktıktan sonra hacca gideceğim. Hacca gittikten sonra geleceğim, namazımı kılacağım. Hesabı böyle. O zamana kadar... Ha, o hacca gidinceye kadar, hacca gittikten sonra zemzem suyundan içildikten sonra içmek doğru değilmiş. Şimdi küplerle içeyim de bir daha hasretlik kalmasın. Lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır sabah akşam. Milletin mantığı böyle çalışıyor. Genç yaşında hacca gitme. Niye? Hacca gidersen zemzem suyu içtikten sonra içki içmek günahtır. Ya zemzem suyunu içsen de içmesen de içki her zaman günah. Bir de hacca gitmeyi geciktiriyor. Yani günahtan ayrılmak zor geliyor Beyzade'ye. Günahtan ayrılmayacak. Yapacak, yapacak, yapacak, yapacak. Bir de hacca gidecek, hepsini temizleyecek. O ne dünyalık geride kalacak, ne ahiret geride kalacak. Bir cebinde birisi, bir cebinde birisi. Oh tamam. Hem nefsin arzusu oldu, hem şeytan alkışladı, hem de öbür tarafta sen Allah-u Teala Hazretlerini ne sanıyorsun? Bu senin şaşkın perişan mantığın. Yeti aleyküm zamanın la yencu fihi illa men dea dua el garik. Üçüncü hadisi şerife geldik. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sizin üzerinize bir zaman gelecek. O zaman ancak boğulmak üzere olan bir insanın yaptığı dua gibi dua eden insan kurtulacak. Başkası kurtulamayacak. Neden? Çok acılar olacak, ızdıraplar olacak, zulümler olacak, haksızlıklar olacak, üzüntüler olacak, sıkıntılar olacak. Yani öyle bir şey olacak ki biz şimdi dua ederiz. Nasıl dua ederiz? Elimizi açarız. Efendim gözümüz caminin nakışında. Aklımız bakkal hesabında. Yani camiden çıktıktan sonra gideceğimiz yerde veyahut daha önce gittiğimiz, konuştuğumuz işte bir dua ederiz ama yani işte öyle. Böyle bir hafif bir dua ederiz. Ya Rabbi sen bana şunu ver, bunu ver filan bilmem ne. Böyle önem vermeden. Halbuki Allah-u Teala Hazretleri böyle lahi bir kalp ile, yani gafil bir kalp ile, eğlenen, oyalanan, dağınık bir kalp ile yapılan duayı kabul etmez diyor Peygamber Efendimiz. Dua candan olacak. Kime dua ediyorsun? Kimin huzurundasın? Bileceksin. Öyle dua edeceksin. Öyle dua etmeyen olmaz tabi. İmanın zaafından, gevşekliğinden, yaptığı ibadetin önemini anlamamaktan, değerini bilmemekten, duanın ne kadar önemli bir iş olduğunun farkında bulunmamaktan kaynaklanıyor. Tabi böyle azaplar olacak, ikaplar olacak vesaire olacak. Böyle yarım yamalak, yarım ağızla, gafil kalp ile yapılan dualar geçmeyecek, kabul olmayacak. Ondan helak olacaklar, kurtulamayacaklar. Ancak boğulan bir insanın can havliyle, korkuyla, gözleri fal taşı gibi açılmışken aman ya Rabbi, kurtar ya Rabbi, aman ya Rabbi diye böyle candan yaptığı tarzda dua eden kurtulacak diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanlarla kafirlerin, müşriklerin yaptığı bir savaşta öyle ellerini kaldırdı, öyle candan dua etti ki böyle o kadar tazarru ve niyaz etti ki üstünden elbisesinin omuzundan yani üst tarafı böyle sıyrıldı, aşağı düştü. O kadar böyle şey yaparak candan dua etti. Tabii insanın ta bütün ihtimaller olup bitip sonuca yaklaştığı sırada yaptığı bir dua değersizdir. Yumurta kapıya geldiği zaman demek yani. O zaman yapılan dua değersizdir. Asıl değerli dua insan sıhhatliyken, efendim hali vakti yerindeyken, sıkıntısı yokken, huzuru tamken Allah'ı bilip de ona candan dua ediyor mu? O vefalı, o iyi Müslüman, o sadık Müslüman, o bak şu anda durumu iyi olduğu halde bak nasıl gene tazarru ve niyaz ediyor. Allah onu sever. Onun sıkıntıya düştüğü zaman yaptığı duayı da kabul eder. Ama geniş zamanında Allah'ın adını hiç anmaz, hiç hatırlamaz. Efendim şairin dediği gibi ayakkabısı vurmasa Allah demez. Ancak ayakkabısı sıktığı vurduğu için uf aman Allah diyor ama takıyorum. İnşallah maşallah filan diyorlar. İnşallah maşallah diyene bakıyorum. Dinle imanla ilgisi yok. Söz gelişi söylüyor onu yani. Rabbimiz kendisine kuvvetli bir şekilde iman etmiş olmayı nasip etsin. İmanımızı kuvvetli, dualarımızı candan yapmayı nasip eylesin. Sanki böyle son duamızmış gibi, sanki boğulmak üzereymişiz gibi, sanki gittik gidiyoruz gibi o tarzda böyle candan dua, böyle duayı sever Allah. Duada ısrarı sever. Israrla yapılan duayı sever. Aman ya Rabbi diye yalvarmayı, gözyaşı dökmeyi sever. O duyguları, o coşkunluğu, o bağlılığı, o sevgiyi, o saygıyı, o haşyeti, o huşuğu Allah cümlemize nasip eylesin. O olmayınca olmuyor. Onun olması için de işte zikir lazım, tesbih lazım, kulun geceleri Allah'ı iyad etmesi lazım, gözyaşı dökmesi lazım. O zaman olacak, onu da yap diyoruz. Millet bucak bucak kaçıyor, yapmıyor. Yapmayınca da adı Müslüman, hali acayip oluyor. Yani nüfus kağıdında Müslüman ama hali İslam'a uygun olmuyor. Zayıflığımız buradan kaynaklanıyor. Yeti alennâsi zemanun yetehallakûne fî mesâcidihim leyse himmetuhum illet dünya leyse lillâhi fîhim hâcetun felâ tücalisûhum. Enes radıyallahu anh'ten Müstedrek kitabında kaydedilmiş. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanların üzerine bir zaman gelip çatacak ki o zaman o insanlar mescitlerinde oturup halkalı halka oturacaklar. Dairevi şekilde şöyle halka halka hoca, dinleyiciler filan oturacaklar. Halkalar halinde halkalaşacaklar yani oturacaklar. Ama leyse himmetuhum illet dünya. Akılları, fikirleri, düşünceleri, gayretleri, hedefleri, niyetleri dünyalık. Aklı fikri dünya. Para, pul, kazanç, efendim geçim, dünyada rahat etmek, keyif çatmak, tatil yapmak, huzur içinde olmak filan. Yani ne şişi yakıyor ne kebabı yakıyor. Mescide de geliyor efendim, aklı fikri de dünyalık. Neyse lillahi fihim hacetun. Allah'ın onlara ihtiyacı yoktur. O kullara Allah'ın ihtiyacı yoktur. O alimlere, o dinleyicilere, o cemaate ihtiyacı yoktur. Siz onlarla oturmayın. Ey benim bu hadisimi duyanlar diye Peygamber Efendimiz fela tücalisuhum. Yani işleri, akılları, fikirleri dünyalık olan insanlarla oturmayın. Tabi iki türlü olabilir bu. Akılları, fikirleri dünyalık olmak. Bir, caminin içinde konuşmaları dünyalık olur. Şimdi ben bu konuşmayı yaparsam şu kadar para alacağım. Veyahut ben bu konuşmaya gelirsem efendim bu mevlidi okutan, bu hatmi yaptıran kimse herkesin cebine şu kadar para koyuyor. Adam çok zengin. Herkese bir ikramda bulunuyor. Filan gibi. Veyahut işte ben onun şeyine geleyim. Efendim onunla ahbaplığı bozmaya gelmez. Kerateyi sevmiyorum ama ne yapalım işte toplantısına gitmek zorundayız. İşim bozulmasın diye gideceğim filan gibi. Yani sağlanacak bir menfaatten dolayı olmuş olabilir. İkincisi konuşmaları dünyalık olabilir. Konuşmaları dünya menfaati olabilir. Halka halka camide insan neden oturur? Zikir için oturur. Zikir halkası olur. Allah der, peygamber der, efendim salatü selam getirir, zikreder, tesbih eder. Tamam. Ama dünyalık için oturmuşlarsa bakıyorsun öbek öbek, öbek öbek, o oraya, o oraya halka halka oturmuşlar. Kah kah kah, çih çih çih efendim. Biz Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye gidiyoruz. Yanımızda oralda bir doktor var. Bir camiye geldik. Bir yerleşme, mola yerine geldik. Namaz kılacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Camiye girdik. Cami tıklım tıklım dolu. Halka halka olmuşlar, oturmuşlar. Efendim, muhtelif milletlerden insanlar tabii oraya gelmişler demek ki Hicaz'a. Efendim dır dır dır vır vır vır cami kahvehane gibi konuşuyorlar. Bizim doktor kibar bir kimseydi. İyi bir insan. Gayretli bir kimse. Kendisi Arap, Türkçe de biliyor, Arapça da biliyor. Bunlara bir yüksek sesle bağırdı. Bir azarladı. Dedi, ey insanlar ne oluyorsunuz? Burası Allah'ın evi. Şurada namaz kıldık. Namazı nasıl kıldığımızı bize anlattırmadınız. Konuşma, burası sohbet yeri mi? Niye böyle sesinizi yükseltiyorsunuz? Allah'tan korkmaz mısınız? Günah değil mi? Ayette şöyle denmiyor mu? Hadiste böyle denmiyor mu? Diye çok sert. Bağıra bağıra böyle bir konuştu. Tıs. Hiç ses yok. Demek ki böyle de olabilir. Yani konuşmaları dünya olursa onlarla oturmamak lazım. Veyahut niyetleri dünyalık elde etmek, menfaat sağlamak olursa onlarla oturmamak lazım. Mescitler Allah'ın evleridir. Allah'ın evi sözü az bir söz değil. Yani burada insan yaptığı işe, takındığı tavra dikkat edecek. Yani sen gidip de bir valinin konağında keyifli istediğin gibi hareket edebilir misin? Her şeye dikkat edersin. Oturacağın, kalkacağın yere dikkat edersin. Attığın adıma dikkat edersin. Hele bir şeyin, reis-i cumhurun şeyine gidecek olsan o zaman daha da dikkat edersin. Giyimine de dikkat edersin, kuşamına da dikkat edersin. Adam kirli, paslı efendim haliyle efendim 3 gün ayağından çıkarmadığı çorabıyla rengi beyazmış bir zamanlar kapkara olmuş, selden sırılsıklam olmuş çorapla camiye geliyor. Allah'ın evi. Öteki kulları kaçırtıyorsun. Bastığın yer arkasından ıslak bezle silmek lazım her bastığı yeri. Üstü başı perişan. Yani huzu ziynetekum inde küllü mescidin. Her mescide girdiğinizde, her mescidin tabi ihtirama layık bir mahal olması dolayısıyla iclali gerekiyor, hürmet etmek gerekiyor. Güzel elbiselerini giyecek insan. Temiz pak elbiselerini giyecek. Yıkanmış olacak. Ayakları, elleri, yüzleri neyse. Efendim güzel kokular sürünmüş olacak. Caminin içine girdiği zaman gürültü patırtı etmeyecek. Efendim dünya kelamıyla meşgul olmayacak. Efendim ey cemaati Müslümin, hazır siz buraya toplanmışken, hazır sizi yakaladım ya, benim devam kaybolmuştu, gören var mı? Dese mesela bir kimse. Çünkü başka nerede bulsun o kadar kalabalığı? Diyor ki Peygamber Efendimiz, Allah ona o devesini bozdurtmasın. Cami deve arama yeri mi? Devenin araştırmasını yapma yeri mi? Değil. O halde orada kaybolmuş olan malını, hayvanını söyleyen kimseye kaybettiğini Allah buldurtmasın diye beddua ediyor. Cami ibadet yeri. Onun için her Müslümanın buna göre tavır takılması lazım. Bizim Müslümanlıktan nasibimiz çok az. Bir acayip kavim olduk, bir acayip nesil olduk. Allah bize edep nasip etsin. İslam'ın edepleri çok ince de, mescitte de ince. Yani mescitte de İslam'ın adabı son derece ince. Allah'ın evine giriyorsun, insan tir tir titrer. Namaza geldiği zaman, büyüklerimizin hayatlarında okuyoruz, limon gibi sararırmış. Limon gibi, sapsarı. Ne oldu, hasta mı oldun? Bir derdin mi var? Yok ama Rabbimin huzuruna çıkacağım biraz sonra. Korkudan, hürmetten, haşiyetten sapsarı limon gibi sararmış. Hasta sanırlarmış. Neden? Rabbinin huzuruna namaza çıkıyor diyor. Nerede onların namazı, nerede bizim namazımız? Nerede onların Müslümanlığı, nerede bizim Müslümanlığımız? Nerede onların nezaketi, zarafeti, adabı, ahlakı? Nerede bizim halimiz, kabalığımız, efendim itişmemiz, çekişmemiz, saf için kavga etmemiz, efendim safların sık olması Efendimiz emrediyor. Ön tarafta millet geniş geniş oturmuş, aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı böyle atlamalı atlamalı. Ben de şuraya gireyim diyorsunuz. Şöyle bir bakıyor, gazaplı bir bakışla, gazubane bir bakışla bir bakıyor ki yani sanki gözünden çıkan ışınlardan siz mum gibi eriyeceksiniz. Dım dım dım dım halılara böyle dökülecekmişsiniz gibi öyle gazaplı bakıyor. Sen aldırmıyorsun, Müslüman kardeşimdir. Peygamber Efendimiz de safları sık yapmayı emretmiştir. Neyse diyorsun, gene giriyorsun safın arasına. O sefer o bir ışınla arka safa geçiyor. Sen misin ön safa gelen, ben de arka safa gidiyor. Nereye gidersen git. Ön safın sevabı daha çok. Allah seni mahrum ediyor şu an. Arkaya gitsin mi mahrum oluyorsun. Sabredeceksin. Sahabe-i kiramın omuz başları eskirmiş. Elbiselerinin şu omuz başları neden? Birbirlerine sürtünmesinden. Demek ki ne izdiham oluyor ki, ne sürtünme oluyor ki, o sürtünmeden elbisenin eskimesi kolay olmaz. Yani bizim saftaki duruşumuz gibi durmakla bizim elbiselerimizin omuz başları eskimez arkadaşlar. Sahabenin eskiyormuş. Nasılmış demek ki? Alimallah böyle sık böyle İzmir üzümleri vardır. Gübreyi çok verirsin. Salkımın taneleri birbirine girer. Bir tane koparacaksın, koparamazsın. Birbirine kaynamış gibidir. Öyle olacak demek ki Müslüman. O neden olur? Sevgiden olur. Hamdinden olur. Birbirine efendim bağlılıktan olur. Hadis-i şerife aşina olmasından olur. Allah'a saygısından olur. Yok. Bizim halimiz öyle değil. Arkaya geçiyor. Ya ben sen arkaya geçesin diye buraya gelmedim, kurbanın olayım. En arka safa gideyim ben, yeter ki sen yerinde dur. Ben hadis-i şerifte yani saflar boş olduğu zaman aralarından şeytan geçer diye bildiriliyor da ondan geldim. Yoksa aşıklısı da değilim. Sevabın hepsi de senin olsun, o da senin olsun. Allah seni cennette en yüksek dereceye çıkarsın. Senin mevkinde, makamında da bir gözüm yok. Manevi mevkini de Allah daha ziyade etsin ama eksiyiz yani. Adab bakımından eksikliyiz. Allah lütfuyla bizi o güzel edepler, ahlaklar ile edeplendirsin. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Galiba o zaman 5 hadis-i şerif olacak bugün. Yani bu hadis-i şerifler böyle bir zaman gelecek, şu kötü haller olacak diye devam edeceği için ben biraz size yükleneceğim. Kusura bakmayın, sıkı durun. ben biraz yükleneceğim ya size ya dışarıdaki Müslümanlara, efendim darılmayın bana. Çünkü hadis-i şerif okuyorum. Yeti alen nasi zamanun ehtalu ehli zalike zamani küllü hafifil hazi. Kıyla ya Resulallah ve ma hafiful haz kal kalilul iyal. Reis-i Cumhur bu hadisten memnun olur. Şimdi diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde, insanların üzerine bir zaman gelir ki bu zaman ahalisinin en faziletlisi hafifül haz olanlardır. Haz sırt demek, arka demek. Hafifül haz demek arkası hafif olanlar. Yani o zamanın, o zaman geldiği zaman o zamanın en faziletli insanları efendim sırtı hafif olanlardır. Diyorlar ki ya Resulallah ne demek hafifül haz? Sırtı hafiften maksadın ne? Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kalilul iyal, aile efradı geçimiyle mükellef olduğu kimseler az olur. Yükü az yani. Aile yükü az olanlar. O zaman şey olmaz tabii. Geçim için harama sapacağım, illa kazanacağım, bilmem ne yapacağım filan diye uğraşma olmaz. İbadet yapma imkanı olur filan diye herhalde Allahu alem söylemiş. Efendim 3 tanesi karardır, 4 tanesi şöyledir, 5 tanesi akla zarardır, 6 tanesi şöyle yapar, 7 tanesi böyle yapar. Böyle tekerlemeleri vardır. Çocukların sayısı arttı mı insanın durumu ne olur filan diye. Aslında biz şey diyoruz. Yani benim acizane kanaatim, doğum kontrolünün vesairenin külliyen karşısındayım. Külliyen, şiddetle, kuvvetle, olanca efendim şeyimle karşısındayım. Hepimizin 15 tane, 20 tane çocuğu olsun. 30 tane olsun. Neden? Peygamber Efendimiz ben sizin çokluğunuzla iftihar ederim diyor. Çocukları bir Müslüman yetiştirdik mi yaşadık. Rusya'yı istila edelim. Biter. Şimdi ortak pazarla anlaşma yapmış devlet erkanı. 12 tane Hristiyan devletin arasına biz de cump gireceğiz. 13. Efendim onların arasında 10'da 1 nispetine düşeceğiz. 450 kişilik efendim meclislerinde 50 tane üyemiz olacak. Kim ne söyler, kim ne dinler ayrı. Şimdi biz girelim diye müracaat ediyoruz. Avrupa nazlanıyor. Yan cebime koy diyor ama aslında birazdan nazlanıyor. Efendim almaktan korkuyor. Neden? Ya bunlar çok çoğalıyor diyor. Çoğalıyor. Binde 25. Boyuna çoluk çocuk, çoluk çocuk. Hocam bir kızımız oldu, ismini ne koyalım? Hocam bir oğlumuz oldu. Allah ömür versin maşallah. Analı babalı büyüsün. Adı Saliha olsun, Edibe olsun, bilmem ne olsun. Biz de söylüyoruz. Boyuna maşallah yeğenlerimiz, torunlarımız, efendim kardeşler bakıyorsun baba olmuş, dede olmuş. Efendim torununun torununu görmeye doğru gidiyor. Maşallah çoğalıyoruz. Çok güzel. Korkuyorlar şimdi. Şeyde Almanya'da nüfus azalıyor. Neden? Çocuk yapmıyorlar. Kim uğraşacak çocuğun ciyaklaması ya da biyaklaması altıyla üstüyle? Çocuk yapmıyor. Ne yapıyor? Köpek besliyor. Kucağına alıyor. Kucağına alıyor. Simidini bir ona ısırttırıyor, bir kendi ısırıyor. Terliği mi getir diyor? Akıllı köpek gidiyor ağzıyla ısırıyor, terliği getiriyor. Postadan gazeteyi getir diyor posta kulübesinden. Gidiyor oradan posta kulübesinden ısırıyor, gazeteyi getiriyor. Böyle köpeğe can kurban diyor. Hepsi bir köpek sahibi olmuş. Kimisi iki köpek sahibi, kimisi katır gibi köpeklerin. Böyle zincirini zor tutuyor. Köpek diğeri koklayıp gitmek istediği zaman sahibini arkasından sürüklüyor alimallah. İlla bunu koklayacağım filan diye. Duvar kenarını koklar, ağaç dibini koklar, efendim bilmem şeyi koklar, efendim elektrik direğini koklar. Kalabalıkta bacağını kaldırıyor. Yanda duran adamın pantolonuna kirletiyor. Sokaklar berbat. Temiz Avrupa köpeklerin şeylerinden berbat. Yani iğreniyor insan, nefret geliyor. Çocuk yapmıyor. Birisinin köpeği ölmüş. Bizim işçilerden bir tanesinin komşusuymuş. Demiş kadın ağlıyor. Neredeyse resmi tören yaptıracak köpeğine. Ya demiş ne ağlıyorsun ne üzülüyorsun. Alt tarafı köpek değil demiş. Başkasını alırsın. Bir müddet darılmış bizim işçiye. Bir müddet darılmış. Vay sen benim köpeğimin ölmesinin acısını efendim hafife aldın filan diye. Bizim işçiye darılmış komşu almak. Çocuk yapmıyorlar. Efendim nüfus azalıyor. 70 milyondan 69 milyona, 69 milyondan 68 milyona yavaş yavaş rahat ediyorlar. Çoluk yok, çocuk yok, cihazlama yok, kuyaklama yok. İstediği zaman tatile giderler. Efendim yanına hanımını oturtur, kendisi direksiyona geçer. Kayak malzemesini yukarıya alırlar. Arkasına warning wagon'ı koyarlar. Efendim içinde duşlu, muşlu her şeyi olan. İspanya'ya gidelim, İtalya'ya gidelim, Yunanistan'a gelelim, sıcak ülkelerde kebap olalım güneşin altında, bir o tarafa dönelim, bir bu tarafa dönelim, üstlüğü çıkartalım, orası da kararsın, altlığı çıkartalım, burası da kararsın. Çoluk yok, çocuk yok, kim uğraşır onlarla? Öyle yapıyorlar. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Evlenin, çoğalın. Ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere mübahat edeceğim, iftar edeceğim diyor. Ben de onu esas alıyorum. Onun için ve biz böyle çok çocuk yaptığımız için, çoğaldığımız için şimdi 55 milyonuz. 5-10 sene geçti mi 70 milyonuz. 5-10 sene daha geçti mi 110 milyonuz. Biraz daha geçti mi 150 milyonuz. Adamlar korkuyorlar ya biz bu Türklerde başımız ne olacak falan diye korkuyorlar. Ama aslında biraz da şey yapıyorlar. Yani bunların nüfusu şu kadar şimdi 55 milyon. Bizim nüfusumuz şu kadar. Onda birimiz. Şimdi biz bunların zaten Türkiye'de bu 55 milyonun ne kadar adam olur? Yani İslami bakımdan geçerli notu kaç kişi alabilir? Sınıfta kalmayan kaç tanesi var? %5 aşağı yukarı yüzde bizim çocukluk zamanımızda %3 idi, %1 idi, %3 oldu, %5 falan yani 20'de 1, %5. Şimdi gerisini ne sen sor ne ben söyleyeyim biliyoruz, görüyoruz. İşte etrafımızda köylüyü de görüyoruz, şehirliyi de görüyoruz, zengini de görüyoruz, fakiri de görüyoruz. Efendim dünyalıkları tıkırında oldu mu Allah'ın adını anan yok, camiye gelen, ibadet eden yok. 40 kere söylese, babası söylese, caminin kapısına kadar getirse kapıdan kaçıyor. Evinde başını örttürse sokağa çıkınca açıyor filan. Demek ki onda bir desek, 20'de bir ama onda bir desek, oranında zaten onda biriyiz. O zaman %1'e düşüyoruz. %1 olan insanları nasıl olsa biz benzetiriz kendimize diye onlar heves ediyorlar. Biz bunları gavurlaştırırız. Bu adamların ilk kendileri böyle sakallı olanlar, bereli olanlar, şalvarlı olanlar zor. Onları halledemeyiz. Çünkü onlar biraz İslam'ı duymuş, öğrenmiş bilen. İkinciler Türkçeyi peltek peltek konuşuyor. Efendim o dili biraz öğrenmiş. Orta. Üçüncü nesil yani onlar da evlendi de onlar zaten Almanla mı evlenir, Türkle mi evlenir, kimi beğenir, gönlünü bilmiyoruz. Onun da çocuğu oldu mu üçüncü nesil. Dirip de generasyon, üçüncü nesil. Üçüncü nesil bizimdir diyor Almanlar, Almanya'da. Babalar, iş yok, gönder Türkiye'ye. Adam almazlar, namaz kılıyorlar, sakalı var, şalvarı var. Entegrasyon imkanı yok. Yani bunları eğitip, öğütüp, hamur etmek, pişirmek, yutmak mümkün değil, gönder. İkincisi fil benzile beynel menzile deyin. İki cami arasında beynamaz. Oraya mı gitsem, buraya mı gitsem? Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Türkiye'de rahat edemiyor. Neydi o Almanya'nın sokakları, halleri? Almanya'ya hasretlik. Almanya'ya gitse babası razı değil. Ne Türkiye'ye tam uyuyor, ne Almanya'ya tam uyuyor. Üçüncüde böyle bir bocalama yok. Üçüncü dolu düzgün tam ilkokuldan itibaren hatta hastaneden itibaren Alman usulü yetiştiği için Alman cemiyetine tam entegrasyon uyum sağlıyor. Onun adının Ahmet, Ali, Veli, Hasan, Hüseyin olması fark etmez. Ötekisi de uyum içinde. El sıkması, selam vermesi, yemek yemesi, oturması, kalkması, efendim bir gartende bira içmesi, filanca yerde domuz etini efendim sol eline çatalı alıp sağ eliyle şey yapıp batırıp yemesi zor bir şey değil. Onların hepsi entegrasyon tamam. Gazetelerde de okuduk. Yalan mı doğru mu bilmiyorum. Güvenilmez ama efendim bizim Noel yortularını, merasimlerini seyretmek için o kadar gitmişler ki kiliselere, asıl Hristiyancıklara yer kalmamış kilisede. Bizimkilerin öngürlemesinden oraya fazla gitmesinden ötekilere yer kalmamış. Zaten onlar böyle dışarıdan büyük görünüyor. İçeride sıraları var, mahdut. Kontenjan doldu mu ötekiler ayakta kalıyor. Bizimkiler gitmişler bakalım kilisenin efendim korosu nasıl şey söyleyecek. Aya Maria'yı nasıl söyleyecek, bilmem neyi nasıl söyleyecek. Üçüncü generasyon, üçüncü nesil bizim diyorlar. Türkiye'de girerse tamam biraz sıkıntı çekeriz. Üç nesil geçti mi İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bir zamanlar Türk diye bir millet var imiş. Müslüman imişler. Benim dedem öyleymiş, onlardanmıştı. Onlar işte şöyleymişler, böyleymişler filan diye onlar söylerler artık ondan sonra. Öyle düşünüyorlar. Ama nüfus fazla olunca korkuyorlar. Onun için ben de onların korktuğunu yapamayayım. Çoğalalım. Efendim adedimiz artsın. Allah her şeyin gerçeğini görüp onu yapmayı cümlemize nasip eylesin. Araplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce geçim korkusundan çocuklarını, kız çocuklarını, kız çocuğu evlenecek, çocuk çocuk olacak, bilmem ne, savaşamaz, şey yapamaz filan, kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlermiş. Kazarlarmış mezarı, atarlarmış içine, üstüne toprağı örterlermiş, boğuluyor. Aşağıda bir iki bağırır, ölür gider. Kız çocuklarını diri diri gömerlermiş. Neden? Haşyete imlak. Yani geçimin, gıdalanmanın, yemeğin efendim nasıl sağlanacağından korktuğu için çocuğu besleyemem diye öldürürlermiş. Yemek mahdut, gıda mahdut, çöl, efendim hurmalar bir avuç, efendim sütler az, hayvanlar az, fazla olmasın diye öldürürlermiş. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki nahnu nerzukukum nahnu nerzukuhum ve iyyakum. Allah buyuruyor ki ben sizi ve onları rızıklandırırım. Rızık benden. Korkmayın. Şimdi bizim memlekette de doğum planlaması yapılıyor. Efendim hanımlar çok çocuk istemiyorlar. Bizim hanımlar da keyfine düşkün. Yani çok çocuk istemiyorlar. Hükümet de çok çocuk istemiyor. Çünkü çok çocuk çok problem. Çok okul demek. Efendim çok iş demek. Yaşayanların yaşamlarına keyiflerine biraz noksanlık demek. Yani şimdi biz yaşıyoruz. Nüfusumuz çoğalmasa bu imkanları daha bol yeriz, daha iyi olur filan düşünüyor. Çocuğunu şeye gömen, efendim kuma gömen Araplar zihniyet bakımından aynı noktaya geliyor o zaman. Rızkı Allah vermeyecek mi? Allah verecek. Ne korkuyorsun? Korkma. Korkuyor aynı şekilde. O çocuğunu gömen Araplar aynı duruma düşüyor. Allah-u Teala Hazretleri her şeyimizi rızasına uygun yapmayı cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين فأكثروا من الصلاة عليه تكونوا من الفائزين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات لغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الرحام الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله أجمعين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا acizane naçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 7 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i bir kısmı cemaat tarafından ikindi namazından önce okunmuş olan bu 7 hatmi şerefi bir kardeşimiz tarafından çekildiği bildirilen 4444 adet salat-ı tefriciyeyi sair ibadet ve taatlerimizle beraber eksiği kusuru vardır. Eksiğiyle kusuruyla ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Bu aciz naçiz ibadetlerimizi senin rahmetini, rızanı kazanmamıza vesile eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücür-ü mesubatı sevgimizden, saygımızdan, bağlılığımızdan Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa Hazretlerine hibe ve hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in de bize karşı sevgisini, teveccühünü, iltifatını bizlere nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sünnetini sevmeyi, sünnetini yaşamayı, ümmetine hizmet etmeyi, şefaatine ermeyi, şehit sevapları kazanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'in şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Ömrümüzü Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uygun senin rızan yolunda geçirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail eyleyip Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden bizleri mahfuz eyle ya Rabbi. Hastalarımıza acilen şifalar nasip eyle. Dertlilerimize devalar nasip eyle. Borçlularımıza borçlarından kurtulmayı, borçlarını eda etmeyi nasip eyle. Namurad olanlarımızı bermurad eyle. Naşad olanlarımızı şadan, handan eyle. Mazlum ve mağdur kardeşlerimizi zulümden, gadirden halat eyle. Hapisi olan kardeşlerimizi hapisten halat eyle. İstilaya uğramış İslam beldelerini kafirlerden kurtarmayı bizlere nasip eyle. Müslümanları dünyanın her yerinde aziz eyle. Mücahit kardeşlerimizi kafirlere galip eyle. Bizleri yolunda daim, zikrinde kaim eyle. İşlediğimiz suçlardan, kusurlardan, günahlardan ve aramızdaki beyinsizlerin senin rızana uygun olmayan işlerinden dolayı bizi helak eyleme. Bizleri affı mağfiret eyle ya Rabbi. Rahmetine nail eyle ya Rabbi. Lütfu kereminle bizleri ıslah eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi sevdiğin, razı olduğun mümini, kamil kullar eyle ya Rabbi. Bizim neslimizden sevmediğin kul, kafir, fasık, facir, müşrik, münafık getirme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cümlemize hayırlı ve verimli uzun ömürler nasip eyle. Bu uzun ömürlerimizde senin yolunda güzel hizmetler edip salih ameller işlemeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, ömrümüz hitame erdiğinde cümlemizi Kur'an-ı Kerim ile, imanı kamil ile sevdiğin bir hal üzere, sevdiğin sıfatlara sahip olarak ve dilimizde ol kelime-i tayyibe-i müceyi mübareke ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulhu diye imanı kamil ile göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kabre konduğumuzda kabrimizi cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Olan şeylerden etme ya Rabbi. Kabirden kalktığımızda bizi bu camide bugün böyle topladığın gibi Peygamber Efendimizin hamd sancağı altında da haşr cem eyle ya Rabbi. Peygamberlerle, sıddıklarla, salihlerle, şehitlerle beraber eyle ya Rabbi. Cehennemine düşürme ya Rabbi. Kahrına uğratma ya Rabbi. Gazabına maruz bırakma ya Rabbi. Sevdiğin, razı olduğun kul olarak sevdiğin kullarla beraber duhul-ü evvelin ile cennete girmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Cennet içine bizi Peygamber Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbi. Cennette Firdevs-i Âlâ'yı nasip eyle ya Rabbi. Şu okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri senden dinlemeyi, kelamına ermeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Selamının şerefine mazhar olmayı nasip eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müşteba ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Çok soru kağıtları geldi. Bunların cevaplandırılması için vaktimiz biraz vaazı uzattığım için vaktimiz olmayacak. Yalnız bir kardeşimiz yazmış ki fena fillah ve vahdet-i vücut meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir, daha sahih hadis kitapları varken neden ramuz okuyorsunuz? İki, böyle bir soru sormuş. Muhterem kardeşlerim, bu Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabı, şu bizim okuduğumuz hadis kitabı, güzel bir hadis kitabıdır. Bu hadis kitabını geçtiğimiz asrın, bizim asrımızın başının en büyük hadis alimlerinden birisi olan ve kitapları ve eserleri ve hayatı kaynak kitaplara geçmiş olan, yazılmış olan büyük hadis alimi Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretleri tarafından toplanmış olan bir hadis kitabıdır bu. Hadis-i şeriflerin efendim muhtelif kitaplardan derlenmesiyle meydana gelmiş bir hadis kitabıdır. Bu hadis kitabını cem eden şahıs büyük muhaddis olarak tanınmış bir kimsedir. Yani dünyada nam salmış bir hadis alimidir. Şimdi hadislerin bazılarının sıhhat dereceleri bazılarından farklıdır. Efendim kimisi sahihtir, kimisi hasendir, kimisi efendim zayıftır, kimisi şöyledir, kimisi böyledir. Hadislerin bu sıfatlarını hadis alimlerimiz bildirmişlerdir. Bu hocamız bu kitabı muhtelif hadis kitaplarından kendisinin uygun gördüğü efendim hadis kaynaklarından toplayıp meydana getirmiştir. Esas itibariyle büyük alim İmam Suyuti'nin El-Cami'us-Sagir'ine çok benzer. Hadislerinin %90'ı, %95'i benzer. %5 kadar başka yerden de almış olduğu hadisler vardır. Kendisi hadis alimi olduğundan. Öteki büyük İmam Suyuti'nin eserine de aşağı yukarı aynı benzediğinden onun da tasvip ettiği hadisler var demek oluyor. Efendim bu zamanın böyle fetva veren alimlerinden, hocalarından, kardeşimiz, dostumuz, sevdiğimiz Halil Güneş Hoca'ya da sormuşlar. Bu kitap hakkında nedir hükmünüz filan diye. O da kıymetli, değerli bir kitaptır diye fetva kitabında da bunu beyan etmiştir. Ben de size okuyorum, siz de dinliyorsunuz. Bu hadis-i şerifler, efendim, bu kitap güzel bir kitaptır. Alfabetik olarak sıralandığı için fevkalade, efendim, okunması, anlatılması faydalı oluyor ve bir defa bunu devrettiği zaman insan, yani bayağı böyle bir dini bilgisi kuvvetli, bir böyle sağlam Müslüman olur. Onun için bizim büyüklerimiz bu hadis-i şerifleri, Hoca Efendi kendisi geçermiş kürsüye, ötekiler de ellerine o kitabı alırlarmış, o okurmuş, onlar da dinlerlermiş, böyle kenarına notlar alırlarmış filan, sadece böyle Arapçasını okurlarmış. Onlar büyük alimler oldukları için, yani benim böyle Arapçasını okuyup da size Türkçe tercüme ettiğim gibi uzun vakit geçirmeden hızlı hızlı okuyup böyle hızlı hızlı geçerler, yani Kur'an-ı Kerim'i şey yapıyor gibi hızlı şey yaparlarmış. Bitince duasını edip yeniden başa geçerlermiş. Duasını edip yeniden başa geçerlermiş. Sağlam böyle bir şer'i bilgiye sahip olmak için. Şimdi bunların içinde bazı hadis-i şerifleri almış ve arkasında da hocamız demiş ki bu hadis zayıftır. Bu hadis-i şerife İbnül Cevzi mevzu hadistir demiştir. Bu hadis-i şerifi Ali Yülkari mevzuatında zikretmiştir diye o notları yazıyor. Yani arka tarafında kendisi hadis alimi olduğu için. Ayrıca bunun da böyle 5 ciltlik Devami'ul Ukul adlı şerhini de yapmış. Kıymetli bir eserdir. Herkesin bildiği, keşke basılsa da kütüphanemizde de olsa dediği şeydir. Şimdi bu hadis alimi olan hocamız ömrünü sakalına bu yolda ağartmış olduğu için, hadis ilminde geçirdiği için, kendisi enteresan bulduğu bazı hadisleri de almış. Buna filanca alim zayıf diyor ama benim kanaatime göre zayıf değildir, kuvvetlidir diye beyanda bulunmuş şeyde, şerhinde. Yani bir meslekte ilerlemiş olan bir insanın da bazı konularda böyle kendisinin kararları, kanaatleri vardır. Ben ona hürmet ederim. Şimdi bu Ramuz kitabını bazı tıfıllar, efendim, diline doladılar. Yani bir de kızgınlıklarından, Müslümanın Müslümana kızması yoktur ama tasavvufa kızdıklarından, efendim, tarikata kızdıklarından, efendim, biz de bunu böyle hocamızın vasiyeti üzere burada okuduğumuzda, tıfıl, Arapça bilir misin? Bilmez. Ulûm-ü Şer'iyye'den okudun mu? Okuyanı da vardır ama umumiyette tenkit edenler, yani yazanlar okumuş değil. İngilizce bilirim. İngilizcem başında paralansın. Yani İngilizceyle bu iş bitmez ki. Ulûm-ü Şer'iyye. Başka yani. Ama ben çok şeyim, yani akıllı bir adamım. Senin aklın, yani yazdığın eserlerde, makalelerde belli olacak. Yalan yanlış şeyler yapıyorsun, çamlar deviriyorsun. Canına okuyorsun dinin, imanın, efendim, ehli sünnetin kabul ettiği şeyleri reddediyorsun. Kerameti inkar ediyorsun ki ehli sünnet ittifak etmiş. Sadece efendim öbür fırkalardan Mutezile fırkası hakkında özel bir kanaate sahip olmuş. Sen böyle çamlar deviriyorsun, yalan yanlış şeyler yapıyorsun. Sen bir cahil 20. yüzyıl tıfılısın. Bu bir büyük alim. Bu kitapta böyle tekkemizde alimler, sarıklılar, hocalar böyle okumuşlar, devretmişler. Biz de okuyoruz. Biz o hocamızın şeyine itimat ediyoruz. Yani onun zevkine, efendim, tercihine, değerlendirmesine itimat ediyoruz. Bazı alimlerin kaşları çatık olduğundan, efendim, bu olmaz. Bu böyledir diye acı tenkit etmişler. O mesela İbnül Cevzi'nin mevzuatında mevzu hadistir dediği bazı hadis-i şeriflerin mevzu olmadığını İmam Suyuti ayrı makaleler yazarak mevzu değildir diye beyan etmiş. Bu hadis ilmine ait bir meseledir, yüksek bir meseledir. Çoluk çocuk bu işe karışmaz. Yani bu hadis kitabı şöyledir, böyledir. Doğru olmasa okumayız, doğru olmayanı okumuyoruz. Efendim, hadis ilminde derinlemesine bilgisi olan insanların, efendim, şey yaptığı bir mesele. Fena fillah, baka billah meselesine gelince, bu da oruçta bildiğimiz, efendim, söyleyeceğimiz sözler vardır ama bu sözler bilmeyenin anlayacağı şeyler değil. Yani böyle bir mesele ki ilkokul çocuğuna tutacaksın, şeyi anlatacaksın. Efendim, logaritmayı anlatacaksın. Logaritmadan ne anlar? Karakök, küp kökü anlatacaksın. Daha 2 2 4 demesini ezberleyecek, çarpanlar toplusunu ezberleyecek. Yani o meseleleri tarikata girecek, tespitte çekip ilerleyecek, halvete girecek, halvetin derslerini görecek, 40 gün efendim halvetlerde efendim çalışacak, tespit çekecek, efendim müşahedeleri olacak, hocası onu tavsiye edecek, geliştirecek, tutacak, bir noktadan bir noktaya götürecek. O zaman tatlı bir şeymiş ya diyecek ama şimdi onu tatlı desek kim anlar, tatmayan bilmez. Ayrı bir meseledir. Uzaktan uzağa da bilmeyenin karışması, konunun içinde olmayan insanın karışması da uygun olmaz. Bizim edebiyat kitaplarında karışırlar şeyler. Efendim edebiyatçı adam açar filanca kitabı, açar falanca kitabı. Edebiyatçı başka hiçbir meziyeti yok. Yani divan edebiyatında Şair Nabi'nin, Fuzuli'nin, bilmem Baki'nin gazelleriyle uğraştın ama Vahdet-i Vücud'u bir anlatır. Hay Allah! Yani şu karşıdaki taş da Allah, haşa, sümme haşa. Efendim bilmem kedi de, balık da, kuş da, tavuk da bilmem. E tabi böyle bir tarzda yavan, yanlış bir tarzda anlatınca o zaman şey olur. Bilmeyenin ağzında iş yalan yanlış olur. Efendim kimisi Muhyiddin Arabi'dir Vahdet-i Vücud şeyini anlatan kitaplarında. Muhyiddin Arabi'nin kitaplarını okuyup anlamaktan acizken kimisi Muhyiddin Arabi'ye Şeyh-i Ekber derken kimisi de Şeyh-i Ekfer diyorlar. En kafir olan şey filan diyorlar. Halbuki adamcağız efendim kendisi yaşamış, görmüş. Efendim kendi alemi, sen de git o merhaleye çık. O zaman ne söylediğini anlarsın. Onun o andaki bir müşahedesi bu. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri hocamız, ki biz kendisine bağlıyız, İmam-ı Rabbani Hazretleri hocamız diyor ki, evet, ben de uzun zaman vahdet-i vücut meselesi hususunda o zevke aşina olarak öyle düşündüm diyor. Ama o edebiyat kitabının sığ anlatması gibi değil. O onu mektubattan okuyacak veyahut daha başka eserlerden okuyacak ve kendisi bizzat tespit çekecek, şey yapacak. Yani onlar üzerinde uzun zevklerim, müşahedelerim, şeylerim oldu diyor. Fakat neticede vahdeti şuhud esastır. Bütün varlıklar Allah'ın varlığının efendim delilidir, bürhanıdır, şahididir. Rab Rab'dır, efendim kul kuldur, efendim Halik orada, mahluk buradadır diyor. Tabi işin aslı esası doğrusu o ama ötekisini de anlamayan şey yapmasın. O da bir merhaba.